वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पारायण करेंगे। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्नैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्था निकर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्य परमात्मेयुधारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नग एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। I was not finding my earphones. They were too late. Thank you. Oh, oh, oh. मैं वही सोच रहा था कि आज हमारी गुड्डी नहीं आई है इसलिए मुझे बेसुरा गाना पड़ा। अरे ना ना भास्कर भाई कल ही रात को ही मैं आई अहमदाबाद से भाई जी के साथ। आई हो तो मालूम है। हाँ, अगेन आई एम गोइंग ऑन 16th के 15th। ओके। भाई जी साथ। ठीक है। अच्छा है। इट्स गुड। हाँ जी। सारू से? यस। यस, दैट इज आल्सो अ गुड एक्सपोजर। यस। आइए। अगला श्लोक लेते हैं आठवां। सबको अनम्यूट कर देता हूं। एक एक चरण मैं बोलूंगा, सब दोहराएंगे और फिर बाद में पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। शरीरम यदवाप्नोति शरीरम यदवाप्नोति डोंट वरी अबाउट अदर्स दिस थिंग, आप अपने हिसाब से बोलिए बस, क्योंकि सबका वो जो लैग होता है एक दूसरे का साथ में कोइंसाइड नहीं होगा, बट आप अपने हिसाब से बोलिए। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् पूरा श्लोक में एक बार बोलता हूँ, फिर साथ में बोलेंगे। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अभी साथ में बोलेंगे। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। दोबारा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। सबको साथ में अनम्यूट करने का एक मकसद है कि भले ही आगे पीछे हो रहा है, बट मैं आप सबको सुन रहा हूँ। सो यदि कहीं प्रोनाउंसिएशन में, उच्चार में कुछ गड़बड़ी हो तो ख्याल में आता है, दैट इज द इंटेंशन कि एनीवे। सो थर्ड वर्ड मुश्किल था मेरे लिए। कौन सा? यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। चलो, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर दोबारा, उसको वापस दो में स्प्लिट करता है। यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः दोबारा, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः आपका प बराबर नहीं आ रहा है ऋषि। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः वो उसकी संधि है, यत च अपि उत्क्राम अतिश्वरः, यानी वो अपि का पी, अपि का जो पी है वो प आना चाहिए। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः हरीश जी ओनली, नो नोबडी एल्स। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः फिर से बोलिए। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रा युक्रा नहीं, युत्क्रा है तो है वहाँ। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः हाँ, प्युत्क्रा बोले, प्युत्क्रा खाली इतना ही बोले, प्युत्क्रा प्युत्क्रा हाँ, प्युत्क्रा हाँ अभी वो जोड़ दीजिए, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वरः, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वरः, अभी पूरा बोलिए, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वरः, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वरः, ओके गुड, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वरः, यच्चा प्युत्क्रा, व नहीं है, प है, अब व बोल रहे हैं, इट इज नॉट यच्चा, यच्चा प्युत्क्रा नॉट व्युत्क्रा, हरि जी हाँ एग्जैक्टली प है वह नहीं, आप वह बोल रहे हैं, यच्चा प्युत्क्रा मतीश्वर, वो प बराबर आना चाहिए, ओके ओके गॉट इट, ऑलराइट, शरीरम यदवाप्नोति, शरीर को जब भी धारण करता है, आपनोति यानी धारण करता है, यत च अपि उत्क्राम उत्क्रामत ईश्वरः, जब भी यत च अपि, जो पहले शरीर को उत्क्रामति यानी छोड़ता है, बराबर, यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, उत्क्रामति यानी कि छोड़ता है, ईश्वर यानी ईश्वर, देहों का स्वामी, ईश्वर यानी द लॉर्ड, यहां ईश्वर वो परमात्मा के संदर्भ में नहीं है, ईश्वर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, ये शरीर का जो ऑनर है, शरीर का जो ईश्वर है, बराबर, जैसे बोलते हैं पति परमेश्वर है, तो अभी वो परम ईश्वर है, तो परमेश्वर यानी भगवान नहीं है, परम ईश्वर है, ईश्वर है यानी कि ही इज द लॉर्ड, इज द ऑनर इन दैट सेंस, गृहित्वैतानि संयाति, गृहित्वा एतानि संयाति, गृहित्वा यानी लेकर, एतानि इनको, संयाति यानी चलता है, जाता है, कैसे जाता है, वायु गंधा निवाशयात, वायु आशयात गंधान, वायु यानी वायु पवन, गंधान यानी गंध को, आशयात यानी कि अपने स्थान से, सो इसका सीधा साधा अर्थ है, सातवें श्लोक के साथ कनेक्ट हुआ है, तो अभी यहां जीव जब इस शरीर को छोड़कर जाता है, अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं, we'll understand it later, but for sake of understanding let us keep to this terminology. जीव जब भी शरीर को छोड़कर जाता है, तभी इन सब को साथ में लेकर, जैसे हवा गंध को लेकर चलती है, वैसे जाता है, अभी इन सब को साथ में लेकर यानी किन को साथ में लेकर, कि जो हमने सातवें श्लोक में देखा था, कि अगले श्लोक में जो भगवान ने बात करी थी, इफ यू रिकलेक्ट, कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, वो पहला चरण था उसका, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों को प्रकृति के साथ लेकर उसको आकर्षण करता है, उसको खींचता है, जीव जो है वह ये प्रकृति के स्थान के साथ जो कनेक्टेड जो इंद्रियां हैं उनको अपने साथ खींचता है, यानी ये जो जीव जो है, जीवात्मा जो है, वह ये सब इंद्रियों का जो ढांचा है वो ढांचे को अपने साथ पकड़कर खींच के रखता है, और फिर उसका कंटिन्यूएशन आठवें श्लोक में है, कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चा प्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, तो जब वो शरीर छोड़ता है ईश्वर जीवात्मा शरीरम यद अपनोति, तो जब वो शरीर छोड़ता है यद अवापनोति, शरीर को जब ये ईश्वर यानी कि जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब वो क्या करता है, गृहीत्वैतानि संयाति, ये सबको ये जो सातवें श्लोक में जो बताया मनसष्टानि इंद्रियाणि, तो मन और जो इंद्रिया जो है वो सबको साथ में लेकर गृहीत्वैतानि संयाति उसका पोटला बांध कर निकलता है। और कैसे निकलता है, द प्रोसेस इज, उसके लिए भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं, वायु गंधा अनिवाशयात, जैसे वायु अपने स्थान से गंध को लेकर चलती है, हवा जैसे चलती है, नाउ सीधा साधा एग्जाम्पल क्या है कि वायु हवा जैसे चलती है और समझिए कि यहां गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल के ऊपर से वायु गुजरती है और वो फूल की सुगंध लेकर चलती है अपने साथ, बराबर। अभी वो जो गुलाब का फूल है वो तो अपनी जगह पर पड़ा रहता है, मात्र जो वायु है वो उसकी गंध लेकर चलती है। अभी ये वायु और गंध जो है उनका भी संबंध नित्य नहीं है, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, वो वायु गंध को इनफिनाइट समय तक नहीं ले जाती, थोड़ा समय तक अपने साथ रखती है फिर वो गंध छूट जाती है। अभी यहां यही बात भगवान कर रहे हैं कि जब भी मृत्यु आती है, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, तो ये जो जीवात्मा है ये शरीर छोड़ते समय स्थूल शरीर को अपनी जगह पर रख छोड़ देता है, जैसे गुलाब का फूल अपनी जगह पर पड़ा रहा, जब वायु उसके ऊपर से गुजरी तो गुलाब का फूल जैसे अपनी जगह पर पड़ा रहा, उसी तरीके से ये शरीर यहां पड़ा रहता है और वायु गुलाब के गंध को लेकर निकलती है, वैसे ये जीवात्मा ये हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म और कारण शरीर यानी कि जिसमें मन यानी अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और अपने ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों के गोलक, स्थूल कर्मेंद्रिया नहीं, हाथ पैर वगैरह स्थूल नहीं, लेकिन ये जो कर्मेंद्रियों का जो गोलक है वो गोलकों को साथ में लेकर वो पूरा संगाड़ा पोटली बांधकर निकल जाता है और फिर वो दूसरी योनि में जाता है। अभी ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा इसलिए है कि वायु तत्वतः गंध से तो अलिप्त है, गंध इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वायु, बराबर, क्योंकि यदि वो हवा गुलाब के फूल के ऊपर से गुजरेगी तो गुलाब की सुगंध लेकर जाएगी, चंपा के फूल के ऊपर से निकलेगी तो चंपे की सुगंध लेकर जाएगी, केवड़ा के फूल के ऊपर से निकलेगी तो केवड़ा की गंध लेकर जाएगी, और गटर के ऊपर से निकलेगी तो गटर की दुर्गंध लेकर जाएगी, बराबर। तो वायु जो है उसका और गंध का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वायु वैसे गंध से निर्लेप है। इसी तरह ये जीवात्मा जो है ये जो पोटला बांधा है गंध रूपी, वो गंध से जीवात्मा का कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली, लेकिन क्योंकि ये निकला है तो उसको साथ में लेकर चलता है। अभी हमें मालूम है कि वायु को जो है अपनी जो सृष्टि की जो सृजन की हमने बात करी थी, तो पहले आकाश, आकाश में से वायु, बराबर बराबर, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, इन इन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इट हैज कम। तो वायु का रहने का स्थान क्या है, आकाश है, बराबर, वायु बिलोंग्स टू आकाश, लेकिन पृथ्वी की गंध को लेकर चलता है, ऐसे ही ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन वो पृथ्वी रूप यानी कि स्थूल शरीर को साथ में लेकर भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। अभी इस एग्जाम्पल में फर्क इतना ही है कि वायु जड़ है, क्योंकि वायु तो इट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, बराबर, और हमको मालूम है कि भाई ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो वो भी मिथ्या का ही पार्ट है, जड़ है। चेतन मात्र हमारा आत्मा जो है चेतन तत्व, बाकी सब कुछ जड़ है। तो अभी वायु है उसमें वो विवेक नहीं है कि वो पर्टिकुलर गंध को उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि हवा गटर के ऊपर से चल रही है, तो वो हवा में वो विवेक नहीं है कि भाई ये गटर दुर्गंध है तो इसको मैं ना लूं। वो तो जहां से गुजरेगी उस पर वो गंध लेकर निकल जाएगी। लेकिन जीवात्मा में यह भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि ये गंध को पकड़े या ना पकड़े, यानी कि ये शरीर के साथ संबंध रखे या ना रखे। एग्जाम्पल यहां जो वायु का चल रहा है, लेकिन वायु में ये विवेक बुद्धि नहीं है कि गंध से अपना संसर्ग करे या ना करे। यदि वो वायु में वो यदि वो विवेक रहता था तो फूलों के ऊपर से निकलते हुए गंध को ग्रहण करेगा, लेकिन गटर के ऊपर से निकलते टाइम पे वो स्विच ऑफ कर देगा कि भाई ये गंध मुझे नहीं चाहिए। दैट डज नॉट हैपन, क्योंकि वायु जड़ है। जीवात्मा में चैतन्य है, जीवात्मा में विवेक बुद्धि है, इसलिए जब चाहे तब ये जीवात्मा शरीर से संबंध जोड़ सकता है और जब चाहे तब ये शरीर से संबंध मिटा सकता है। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीवात्मा। तो भगवान ने हमें मनुष्य को यह स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए वहां कहा जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, विवेक चूड़ामणि में। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट देयर, कि हमें मात्र मनुष्य को यह स्वतंत्रता है कि हम शरीर के साथ संबंध जोड़े या ना जोड़े, तोड़े। और ये यदि हमारे मन में बात बैठ जाए तो मात्र हमें अपनी जो मान्यता है कि शरीर के साथ हमने जो संबंध जोड़ के रखा है, शरीर के साथ जो ममत्व पाल के रखा है, उस ममत्व में से हम निकल जा सकते हैं। और जीवात्मा ऐसे सोच सकता है कि ये जो शरीर है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और अल्टीमेटली ये धीरे धीरे धीरे धीरे ये बात जैसे दृढ़ीभूत होती जाएगी, तो पहले फर्स्ट स्टेप विल बी स्थूल शरीर के साथ का ममत्व निकल जाएगा, बाद में सूक्ष्म शरीर के साथ का ममत्व निकल जाएगा, फिर बाद में कारण शरीर के साथ का ममत्व निकल जाएगा, और जब कारण शरीर के साथ का भी ममत्व निकल जाएगा तो जन्म बंधन के फेरे से मुक्ति मिल जाएगी। As simple as that. But, जीवात्मा क्या लेके चलती है? जीवात्मा चिदाकाश यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबको साथ में लेकर चलती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है शैलेवन, सुनाई नहीं। मन बुद्धि, हाँ नहीं अभी बराबर है, अभी आ गया। सी एक तो चिदाकाश, मन बुद्धि चित अहंकार, बराबर, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल खाली मात्र स्थूल शरीर को छोड़ देता है, बाकी सब अपने साथ लेकर चलता है जीवात्मा। आई बात समझ में? अभी यहां क्या मिस हो गया? मैडम नहीं, मैडम ने सुना, सेलेबर नहीं सुना। अच्छा ना, दोबारा रिपीट करता हूं। जीवात्मा जब ये शरीर छोड़ता है तो मात्र स्थूल शरीर को छोड़ता है, इतना इतना समझ के चलो। सी लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, हमारा जो ये शरीर है इट हैज 24 कंपोनेंट्स। बराबर, चार पहले चार क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार चिदाकाश, चार पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण और किसका मोबाइल बज रहा है, अच्छा विजय जी का। तो पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच प्राण और दूसरे पांच क्या है, कोई तो बोलो यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, देन पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पंच प्राण, पंच प्राण, हाँ पंच प्राण, तो 15 हो गए और पांच है, 24 का संगड़ा है। कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच प्राण एंड पंचवायु, पंचवायु हाँ, प्राण अपान समान उदान जो पंचवायु है ना, पंच प्राण, हाँ वो पंच प्राण, सॉरी प्राण अपान, हाँ कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण, अरे यार एनीवे और चार 24 है टोटल, और कुछ पांच बाकी है अभी याद, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये है, हाँ सॉरी ये पांच यही है, सॉरी ये स्थूल कर्मेंद्रिया यानी ये जो शरीर है, शरीर का जो पांच कर्मेंद्रियां हैं वो पांच है। तो अभी क्या होता है कि जब ये जीवात्मा चलता है शरीर छोड़कर, तो ये स्थूल शरीर को छोड़ देता है, 19 में से ये पांच को छोड़ देता है, बाकी सबको साथ में लेकर चलता है, बराबर। अंतकरण अंतकरण ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया के गोलक और प्राण, अच्छा साथ में लेके चलता है, हाँ तो 19 को साथ में लेकर चलता है, पांच को छोड़ देता है, अच्छा बराबर। अभी यहाँ भगवान ने वायुर गंधा निवाशयात कहा, बराबर, तो वायु गंध और आशय, आशय यानी कि स्थान, जैसे हम बोलते हैं जलाशय, तो जल का स्थान, बराबर। इसी तरह ये जो आशय है, ये आशय यानी कि स्थूल शरीर, तो गंध का आशय जो है वो आशय से वायु गंध को ले जाती है और फूल पीछे पड़ा रहता है, यानी गंध का आशय क्या है, गुलाब का फूल, जो स्थूल फूल है वो गंध का आशय है, जल का आशय, जल का स्थान क्या है, जलाशय, इसलिए वैसे गंध का आशय जो है वह फूल है, तो वो आशय को छोड़ देती है और वायु गंध को लेकर जाती है, फूल पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार छोड़कर वायु के साथ, हाँ हाँ, तो इसी प्रकार ये जो वायु रूप जीवात्मा है वो गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ में, ये 19 को साथ में लेकर जाता है, और ये गंध का आशय रूप स्थूल शरीर जो पीछे रह जाता है, बराबर। अभी शरीरम यदवाप्नोति गृहीत्वा एतानि संयाति, गृहीत्वा एतानि संयाति, एतानि यानी कि इन सबको लेकर जाता है, गृहीत्वा, बराबर। तो यहां ईश्वर जो शब्द है, पद जो है, वो जीवात्मा का वाचक है, और ये जीवात्मा का जो अज्ञान जो है, या तो जो गलती जीवात्मा करता है, वो ये करता है कि वो अपने को ये मन बुद्धि शरीर वगैरह जो भी है इसका स्वामी मानता है, लेकिन वास्तव में वो उसका दास बन जाता है, पहले हमने देखा था दास उसका नौकर बन जाता है, दास एक सिंपल एग्जांपल में, हाँ सिंपल एग्जांपल, गुलाम बन जाता है, सीधा एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, मैं कहूं कि ये मोबाइल मेरा है, बराबर है, इस मोबाइल का मैं अपने आप इस मोबाइल का स्वामी मानता हूं, राइट, आई कंसिडर माई सेल्फ एज ओनर ऑफ दिस मोबाइल, लेकिन हकीकत में मैं ये मोबाइल का दास हूं, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इट हैज बिकम ए नेसेसरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये यदि नहीं है तो मैं तिलमिला जाता हूं, बराबर है। तो ये जो मोबाइल है, हालांकि मैं अपने आप को उसका मालिक समझता हूं, लेकिन एक्चुअली मैं उसकी गुलामी कर रहा हूं। पहले आप साइकिल से जाते थे, आपने स्कूटर ले लिया, तो आप ऐसा समझते कि मैं स्कूटर का मालिक हूं, लेकिन अभी आप स्कूटर के दास बन गए। सी क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, खास करके ये जो आपने गुलामी करिए चाहिए। सी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, सेलिब्रिटी की बात करें, उसे गुरुजी मराठी में एक कहावत है जी, मराठी में जी, पाटली कहती है मैंने भैंस खरीदी है, हाँ, और भैंस कहती है मैंने नौकर खरीदा है, बराबर है। जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अपने भाई की भूपेंद्र भाई की बात करें, बराबर है, अभी बड़े सेलिब्रिटी बन गए, तभी उनकी एक लाइफ स्टाइल, जीवन स्टाइल एक बन गई। मानो कि मैं अभी वहां ठाकुर कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं और मुझे बोरीवली जाना है, क्या मैं तो किसी तरीके से चला जाऊंगा, ऑटो भी पकड़ लूंगा, ऑटो भी नहीं मिले तो बस में बैठ के चला जाऊंगा, लेकिन अभी उनके केस में वो नहीं कर सकते, ही हैज टू वेट फॉर हिज ड्राइवर टू कम। तो क्या होता है कि वो ऐसा समझते हैं कि मैं वो ड्राइवर का मालिक हूं, लेकिन इनडायरेक्टली वो ड्राइवर के गुलाम बन गए, ड्राइवर के डिपेंडेंट बन गए ना। वो जब तक नहीं आएगा तब तक ही हैज टू वेट, डिपेंडेंट बन गए, बराबर है। लेकिन मैं तो सामने 290 नंबर की बस मिली तो पकड़ के चला गया बोरीवली। सो जीवात्मा का यही प्रॉब्लम है कि जीवात्मा ने इस शरीर के साथ इतना घना संबंध बना के रखा है कि जीवात्मा ऐसा समझता है कि मैं इसका स्वामी हूं, लेकिन वास्तव में ये शरीर का दास बन जाता है, ये पूरे जड़ पदार्थ का, ये जड़ के साथ संबंध इतना गहरा बना के बैठा है। और मजा क्या है कि जीवात्मा ने अपने आप का ये स्वामित्व माना तो उसके ऊपर वो अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, तो जो अपना रियल स्वामी है, रियल बॉस जो है परमात्मा, उसको भूल जाता है। क्या अपने आप को, सी यू हैव आइदर कनेक्शन हियर और यू हैव अ कनेक्शन देयर, ऊपर परमात्मा है, नीचे ये है संसार है, संसार है, बराबर है। अभी आपको परमात्मा के दास बन के परमात्मा की सेवा करनी है, बराबर, कनेक्शन इधर लगाना है, उसके बजाय आपने कनेक्शन इधर लगा दिया और अभी आप उसका स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप स्वामी बन नहीं सकते, यानी इधर से भी गए उधर से भी गए, संसार का स्वामित्व इज इम्पॉसिबल, क्योंकि संसार हमेशा बदलता रहता है, संसार स्थिर नहीं है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, एंड समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेबल इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आपके घर में कोई शैतानी बच्चा है और उसको आपको कंट्रोल करना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्या, बिकॉज द चाइल्ड इज अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या करेगा पता नहीं है। इसी तरीके से ये जो संपूर्ण संसार है, इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, एवर चेंजिंग, एवरी सेकेंड इट चेंजेस, अभी उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे, और आप सोच रहे हो कि मैं उसका मालिक हूं, तो वहां आप मालकियत जता नहीं सकते, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, उसके दास बन जाते हो, और असली मालिक जो है परमात्मा उसके साथ तुम विमुख हो गए, उसकी विस्मृति हो गई। तो ये जड़ पदार्थों के साथ जो संबंध मान के रखा है वो छोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी उनका त्याग नहीं कर सकता। अगेन कमिंग बैक टू सेम एग्जांपल ऑफ भूपेंद्र भाई, ड्राइवर का इंतजार करते हुए खड़े हैं, उनको मालूम है कि मैं ये ड्राइवर नहीं आएगा तो मेरे पास, मैं बस से भी जा सकता हूं, ऑटो से भी जा सकता हूं, इस फ्री टू डू दैट, किसने मना किया? कोई मना तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक अपने आप को एक ऐसे बंधन में बांध के रखा है कि भाई लोग क्या कहेंगे। खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, भाई लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक, आई कैन नॉट डू दिस, और जाएंगे तो लोग अरे आप बस में आए क्या फर्क पड़ता है यार, बस में तो बस में आना था, वो नहीं कर। एग्जाम्पल मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए दे रहा हूं कि जीवात्मा और शरीर का संबंध कुछ ऐसा है कि जीवात्मा शरीर को त्याग कर सकता है अपने आप को उससे, ही इज फ्री टू डू इट, लेकिन ये जो माना हुआ संबंध है उसकी वजह से ये शरीर का भगवान ने एक्चुअली जीवात्मा को शरीर दिया है उसका उपयोग करने के लिए। चलती शरीर हमको क्यों दिया गया है कि भाई हम ये शरीर का उपयोग करते हुए परमात्मा तक जा सके, क्योंकि मात्र मनुष्य देह हमें ऐसा मिला है कि जिससे हम साधना कर सकते हैं मोक्ष प्राप्ति की, बाकी किसी शरीर में ये लायकात नहीं है, देवों के शरीर में भी नहीं और प्राणियों के शरीर में भी नहीं है। ओनली ह्यूमन बॉडी कैन अचीव दिस। अभी ये हमें भगवान ने एज एन इंस्ट्रूमेंट दिया है, हमने ये इंस्ट्रूमेंट के बजाय उसका हम उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। तो हमें भगवान ने वो वस्तु दी है अपने उद्धार के लिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए, उसके ऊपर मालकियत बनाने के लिए नहीं। जैसे हमने पहले देखा था कि आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आपको कमरा दिया गया है, यू हैव बीन गिवन योर ओन केबिन, उसके अंदर आपको फैक्स मशीन दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, प्रिंटर दिया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, और मोबाइल भी आपको दिया है, कंप्यूटर भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, बट वो सब कंपनी का है, आपका नहीं है। कंपनी का काम करने के लिए ये उपकरण आपको दिए गए हैं, सो यू कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑन दैट। इसी तरीके से परमात्मा ने ये सब हमको, ये कंप्यूटर वगैरह किस लिए दिया है, उनका काम करने के लिए। हमने क्या किया, इसके ऊपर अपनी मालिकियत जमा दी और अपना प्राइवेट काम करने लगे उसमें, समझिए। You have been given a chauffeur driven car by the company to do company's work, but you started utilizing that car for your entertainment, घूमने फिरने के लिए। तो जीव से ये सबसे बड़ी भूल ये हुई कि जो सामग्री परमात्मा ने हमें उनका काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए दी है, उसके ऊपर अपनी मालकियत हमने जमा ली, और ये मालकियत जमा कर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम द ओनर, लेकिन उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जीवात्मा को यह तय करना है, इसके बारे में वी हैव टू बिकम अवेयर कि ये शरीर का मैं मालिक नहीं हूं, ये शरीर मात्र एज एन इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। तो क्या होगा, फिर ये शरीर की गुलामी हट जाएगी, क्योंकि जड़ पदार्थ के साथ जब भी आप मालकियत का रिश्ता बनाने जाओगे तो उस पदार्थ की कमी का अनुभव आपको होगा ही होगा, और आप उसकी गुलामी करेंगे। बच्चा है छोटा, माँ से बच्चे का रिश्ता होता है, बराबर है, और उस बच्चा माँ के बिना रह नहीं सकता, क्या राइट? लेकिन जब भी वो बड़ा हो जाता है, गृहस्थी में आता है और अब शादी करता है, और जब वो अपनी पत्नी का स्वामी अपने आप को मानने लगता है, तब वो माँ के पास रहना उसको ठीक नहीं लगेगा। ये जो हमारी जीवन की जो विडंबना है, प्रैक्टिकल विडंबना है, बराबर है कि बचपन में आप जिस माँ के प्यार से पले बड़े हैं, बराबर, जब आपने शादी कर ली, बीवी आ गई, तो ड्यू टू वॉट एवर रीजन, बीवी के डर से बोलो या जो भी बोलो, लेकिन आप माँ के साथ जो पहला आपका जो रिश्ता था वो रिश्ता रहता नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को अपनी पत्नी का स्वामी माना और स्वामित्व निभाने के लिए माँ को छोड़ना पड़ता है, बराबर। बस ये बीवी हमारा संसार है, जीवात्मा हम हैं और माँ हमारे परमात्मा है। जो परमात्मा रूपी माँ ने इस जीवात्मा को पाल पोस कर बड़ा किया, वो जीवात्मा जब इस संसार रूपी बीवी से शादी कर लेता है तो संसार के साथ नाता निभाने के लिए परमात्मा रूपी माँ को छोड़ना पड़ता है। तो ये जड़ पदार्थों का जब इस स्वामी ईश्वर बनने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा को भूल जाते हैं, उससे विमुख हो जाता है, और जब तक ये विमुखता है तब तक दुख मिलता रहेगा, जन्म मरण की फेरे चलते रहेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप मान लीजिए कि आपकी एक बीवी चली गई, चल बसी या डाइवर्स हो गया, जो भी हो गया, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, दूसरी मां नहीं ला सकते, बराबर है? यानी इस संसार से आप किसी न किसी फॉर्म में विमुख हो गए तो आपको ये संसार दोबारा दूसरे फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता आपने तोड़ा तो परमात्मा तो एक ही है, बीवी दूसरी मिल सकती है, मां दूसरी नहीं मिल सकती। तो ये जो विमुखता है तब तक जीवात्मा दुख पाता है, शादी के बाद शादी करता रहता है, एक डाइवर्स दूसरा, दूसरा डाइवर्स तीसरा, यानी संसार के साथ एक बार मृत्यु हो गई, वापस दूसरा संसार, तीसरा चलता रहता है। तो इस जीवात्मा में ये अपि शब्द का यहां जो प्रयोग किया है भगवान ने कि यह जीवात्मा वायु के जैसा असमर्थ, जड़ या तो पराधीन नहीं है। जीवात्मा में सामर्थ्य है, विवेक है, जब चाहे माने हुए संबंध को, सृष्टि के साथ के संबंध को छोड़ सकता है, परमात्मा के साथ का अपना जो नित्य अनुभव है उसकी अनुभूति कर सकता है। लेकिन ये जो संयोग जन्य सुख की जो लोलुपता हमको मिलती है, इसलिए हम संसार का संबंध छोड़ नहीं सकते। हमें मालूम है कि भाई यू कैन बी विथ मदर, बट लेकिन बीवी का खींचाव इतना है, उसका प्रेशर इतना है कि आप माँ के पास इतना समय नहीं दे सकते। वो छोड़ना नहीं है, छोड़ना चाहता भी नहीं है, तो यदि ये छूट जाए, यानी ये वायु जो है वो एक बार तय करे कि मुझे गन को नहीं लेना है, ये स्वतंत्रता वायु में नहीं है, जीवात्मा में है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझे, परमात्मा ने हमें जीवात्मा को दो प्रकार की शक्तियां दी हैं, एक है प्राण शक्ति और दूसरी है इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति से हमारा श्वासोच्छ्वास चलता है, प्राण चलता है और ये शरीर जिंदा है, बराबर। हम सोचते हैं कि हम प्राणवायु लेते हैं, एक्चुअली प्राणवायु नहीं है, वो मौत वायु है, क्योंकि with every exhalation you are reducing your life by one exhalation. That we know. Our life is measured in number of exhalations, not in number of years. हम अपने उच्छ्वास गिन कर लाए हैं कि हमारे प्रारब्ध में, इस जीवन में, इस शरीर में इतने उच्छ्वास हमको दिए गए हैं. अभी वो उच्छ्वास को आपको कैसे उसका यूज करना है, दैट इज अप टू अस. इसलिए बोलते हैं कि जो प्राणायाम करते हैं, जो ऋषि मुनि पहले 1000 साल जीते थे, क्यों जीते थे? क्योंकि उन्होंने अपने उच्छ्वास पे कंट्रोल किया. हम समझ लीजिए कि मिनट में 12 या 16 श्वासोच्छ्वास लेते हैं, बराबर, और 80 साल जीते हैं, मान लीजिए, सीधा गणित करते हैं. और जो ऋषि मुनि हैं, जो मिनट में 16 के बजाय मात्र 4 श्वासोच्छ्वास करते हैं प्राणायाम करने की वजह से, तो इस लाइफ विल बी 4 times, 18 × 4, 320 years, सीधा इक्वेशन है. सो मोर यू कंजर्व योर एक्सहेलेशन, लॉन्गर इज योर लाइफ. ये प्राण शक्ति परमात्मा ने हमें दे के रखी है. और दूसरी जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है. इच्छा शक्ति यानी कि ये भोग भोगने की इच्छा, संसार के साथ संबंध बांध कर बटाटा वड़ा रसमलाई खाने की जो इच्छा है, संसार पालने की, ये भोग भोगने की इच्छा. अभी देखिए, नाउ दिस टू थिंग्स आर गोइंग पैरेलल. एक प्राण शक्ति है और एक इच्छा शक्ति है. अभी प्राण शक्ति जैसे खत्म हो गई, वैसे हमारी मृत्यु हो गई, राइट? नंबर ऑफ एक्सहेलेशन जो हम गिन कर लाए थे, उतने एक्सहेलेशन खत्म हो गए, तो राम बोलो भाई राम, टपक गए, कोटा पूरा हो गया. तो ये प्राण शक्ति हरदम श्वासोच्छ्वास के साथ इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, क्षीण होती जाती है, और प्राण शक्ति खत्म हो गई तो मृत्यु. अभी होता क्या है कि ये प्राण शक्ति एग्जॉस्ट होती है, लेकिन इच्छा शक्ति खत्म नहीं होती. ये दोनों चीजें साथ में चलती है, बराबर. प्राण शक्ति चलती है, इच्छा शक्ति चलती है. इच्छा शक्ति यानी कि ये संसार के भोग भोगने की इच्छाएं. अभी प्राण शक्ति भी चलती है. नाउ दोनों इंडिपेंडेंट है, और दोनों के ऊपर हम मन से कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉर्मल लाइफ में हम दोनों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों अपने हिसाब से चलती है. मान लीजिए कि चलते चलते प्राण शक्ति खत्म हो गई और इच्छा शक्ति बाकी है, बराबर. ये मृत्यु हो गई लेकिन इच्छा शक्ति बाकी है. इच्छा शक्ति बाकी है यानी क्या हो गया, हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर के ऊपर उसका असर रहता है. तो ये इच्छा शक्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और नई प्राण शक्ति एक्वायर करनी पड़ेगी. That is a rebirth, new birth, right? अच्छा, अभी now let us see the other side of it. कि प्राण शक्ति के चलते चलते चलते इच्छा शक्ति खत्म हो गई. That is we should aim at. कि प्राण शक्ति के चलते चलते इच्छा शक्ति खत्म हो गई. यानी जीवन चल रहा है, शरीर चल रहा है, but कोई इच्छा बाकी नहीं है. इच्छा बाकी नहीं यानी कि संसार के साथ किसी भी प्रकार के संबंध की, कोई भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं है. जो मिलता है उसका आनंद लेते हैं. सी, ये चीज मैं बार बार कहता हूं कि डिजायर एंड क्रेविंग, ये दो शब्दों को याद रखिए आप. इच्छा शक्ति के दो कंपोनेंट है, डिजायर है या क्रेविंग है. मोस्टली हम सब क्रेविंग से परेशान होते हैं. वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में व्हाट वी हैव इज क्रेविंग. सी, डिजायर होना बुरा नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि मोस्टली ये जब ये अध्यात्म की बात होती है ना, तो हमें ये बतलाया जाता है कि सब संसार बेकार है, असार है, छोड़ दो, सब पाप का घड़ा है, या यू नो दैट इज व्हाट व्हाट वी आर बीइंग टॉट। भगवत गीता ये नहीं कहती है कि तुम सब छोड़ दो। सी डिजायर इज नॉट बैड, क्रेविंग इज बैड। यदि डिजायर नहीं होगी तो हमारी उन्नति ही नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ डिजायर। समझ रहे हैं आप? यानी अध्यात्मक अध्यात्मक की भी डिजायर तो होनी चाहिए ना, लेकिन इस संसार के चीजों के प्रति हमारी जो क्रेविंग है वो हमें परेशान करती है। मुझे आज बटाटा वटा मिला, मैंने खा लिया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी 3 साल से हरी जी नहीं खिला रहे तो क्या करें, बोलो, नहीं मिल रहा है। हरी जी ने उसमें से अपने आप को मुक्त कर लिया, हरी जी सो रहे थे इसलिए जगाना था, इसलिए नाम लेना पड़ा उनका। पकड़े गए। तो कैसे जाग गए बोलो, बटाटा वटा का नाम आया तो जाग गए। अभी हरी जी 3 साल से नहीं खिला रहे तो क्या करेंगे बोलो। तो ये जो क्रेविंग है इज बैड, डिजायर इज नॉट बैड। अभी भी खाने की इच्छा है, हरी जी खिलाएंगे तो खा लेंगे, लेकिन क्रेविंग नहीं है कि भाई नहीं नहीं नहीं हरी जी ने बटाटा वटा दिया तो मैं दुखी हो गया, या तो मुझे कोई तकलीफ हो गई, कोई आपत्ति हो गई, या तो मेरा वजन 2 किलो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिला तो ऑफ कोर्स वील एंजॉय इट। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जीवन में डिजायर और क्रेविंग, ये दोनों के बीच में वी हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट। ये विवेक होना चाहिए हमें। डिजायर इज ऑलवेज गुड, दैट ओनली विल मेक यू प्रोग्रेस, क्योंकि डिजायर की वजह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्रेविंग की वजह से प्लानिंग नहीं कर सकते। इसको भी जरा समझ लें। See, desire, planning is a regulated control activity. कि जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने समय पे कर सकते हैं। Whereas, ये जो craving है, that ultimately leads to worry. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या? मान लीजिए कि अभी आजकल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बराबर? उनका अपना टेम्परामेंट होता है, दोज हु हैव ए ग्रैंड चाइल्ड इन द होम और इवन ए यंग चाइल्ड इन योर होम, बराबर? आपके आपके भी बेटे बेटे बेटियां हैं, दे आर ऑल यंग, अभी यू नो हाउ दे आर, राइट? नाउ वेदर दैट स्मॉल ग्रैंड चाइल्ड विल कम एंड हग यू और नॉट, राइट? वो जब भी आपको बच्चा हग करता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन जब भी वो अपने मूड में नहीं है और नहीं करता है, बराबर, ना बोल देता है, बराबर है शैला बेन? तभी ये अभी डिजायर इज गुड, बच्चा के हमको हग करे तो अच्छा लगता है ना, यू फील नाइस, लेकिन वो ना बोला उस समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रेविंग। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा बेटा बेटी भी हमारा कहा मानते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब भी हमारा कहा नहीं मानते हैं तो जब भी हम जो डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रेविंग। डिजायर इज गुड, बच्चों को हमारा कहा मानना चाहिए, दैट इज अ डिजायर, बिकॉज दैट इज फॉर देयर गुड। हमारे मन में उनके प्रति जो भाव है, हमारे उनके प्रति जो हमारे मन में प्रेम है, वो प्रेम की वजह से डिजायर होना ठीक है, अच्छा है, बट ये क्रेविंग जो है वो हमें दुखी करता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करके चले गए, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम, बट व्हेन वी हैव क्रेविंग इट डिस्टर्ब्स अस, यानी कि हमारा जो अहंकार है वो हमारे अहंकार के ऊपर चोट पड़ती है, और हमारे उस अहंकार के ऊपर जब भी चोट पड़ती है तो तभी हम दुखी होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान् अंतितिक्षस्व भारत। इस श्लोक को याद रखिए, कंठस्थ करके रखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आई इस श्लोक को रट लीजिए। व्हेनेवर ए डिस्टर्बिंग सिचुएशन अराइजेस, जिससे आपको दुख होता है, अंतितिक्षस्व भारत। क्या आगमा पाइनो अनित्यान, दिस इज टेम्पररी, अनित्य है और इसलिए सहन कर लो, एक्सेप्ट इट। ये बात जब भी होगी तो ये जो क्रेविंग जो है, ये क्रेविंग को काट दो। डिजायर इज नॉट बैड, क्रेविंग इज हार्मफुल। ओके, देन डिजायर को हम प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको गाड़ी लेने की डिजायर है, बराबर, यू कैन प्लान कि भाई चलो बैंक लोन लेनी है, बैंक को अप्लाई किया, प्लानिंग किया, पैसा मिला, लोन मिली, गाड़ी ले लिया, आ गई अपने हिसाब से आ गई। डिजायर यू कैन प्लान, यू कैन फुलफिल, बट क्रेविंग इज बैड, क्योंकि क्रेविंग होगी तो देन यू डोंट हैव द पेशेंस, देन वो बाय बोरो स्टील वाली एटीट्यूड हो जाती है, किसी न किसी हिसाब से उसको अक्वायर करना है। लड़के को लड़की से प्यार हो गया और समझो कि प्लान करके डिजायर है शादी करके, प्लान करके शादी हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस, वो लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं होने वाला है, और यदि ये लड़के में क्रेविंग है तो जाके वो लड़की के फेस के ऊपर एसिड छोड़ के डाल के आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द क्रेविंग, ये नेगेटिव एटीट्यूड है, ये नेगेटिविटी है। यदि ये क्रेविंग नहीं है तो ठीक है, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अच्छा, नाउ डिजायर कैन बी प्लान्ड, क्रेविंग ओनली लीड्स टू वरी, एंड वरी कैनॉट बी प्लान्ड। वरी करने का कोई स्पेसिफिक समय नहीं होता, प्लानिंग का समय हो सकता है कि चलो भाई हमको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है। मान लीजिए कि सुरेश जी को, इंगले जी को गणपति का उत्सव करना है, तो अपनी कमेटी के मेंबर के साथ बैठ के एक घंटा तय कर लेगा, आज शाम को 7 से 8 बजे तक बैठकर हम प्लानिंग करेंगे, राइट, दैट यू कैन हैव ए सेट टाइम फ्रेम विच इज अंडर योर कंट्रोल। बट इफ यू वॉन्ट टू वरी, इज देर ए टाइम फ्रेम कि चलो भाई दिन में एक घंटा हमने ऐसा रख लिया, रात को 8 से 9 के बीच में बैठ के हम सब वरी कर लेंगे, चिंता कर लेंगे, पहले 5 मिनट बेटे की चिंता कर लेंगे, फिर बाद में 5 मिनट बेटी की चिंता कर लेंगे, फिर बाद में 10 मिनट इसकी चिंता कर लेंगे, और पूरे दिन की चिंता एक घंटे में करके खत्म। नहीं होता है। सो डिजायर कैन लीड टू प्लानिंग, कैन लीड टू ग्रोथ, क्रेविंग लीड्स टू वरी, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, बराबर। और जब भी व्हेन यू स्टार्ट वरीइंग, इट अफेक्ट्स योर प्लानिंग ऑल्सो। एक्शन प्लान आपका ये हो जाता है, हाँ, योर एफिशिएंसी गोज डाउन, वरी करते रहेंगे, योर एफिशिएंसी गोज डाउन। अभी रिसेंटली हो गया था, अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं जी। उस दिन मां को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्या हो गया था, वो रात को खा के सो गई, और अचानक उसको 2 बजे कुछ हो गया कि उनको कुछ हो ही नहीं रहा, पूरा उठने की भी ताकत नहीं, कुछ नहीं, पूरा शरीर छोड़ दिया था, नीचे गिरने लगे, उठा, इमरजेंसी क्रिएट हो गई। वरी तो होने लगा, बेटी जाग गई, बेबी जाग गई, वो क्या करने, वो वरी करने लगे, मुझे वरी नहीं करना है, मुझे एक्शन प्लान ढूंढना है, अभी क्या करना है। एग्जैक्टली, देख लिया चलो एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस वाला आएगा तो नीचे उसको लेने के लिए गया कि जल्दी आ सके ऊपर वो, तो वो वरी करते रहते तो एक्शन प्लान नहीं बनता था। एग्जैक्टली, एक्शन एग्जीक्यूट करना है, फोन करो, वरी करते ना, मुझे फोन करना है, एग्जैक्टली, पहले तो डिसाइड करना है। अगर वरी करते बैठे कुछ नहीं होता, नहीं वरी करे कुछ नहीं होता है, इट डिटेरियरेट्स, इट रिड्यूसेस योर एफिशिएंसी, लेना जरूरी है। एग्जैक्टली, सो ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी है कि डिजायर एंड क्रेविंग, प्लानिंग एंड वरीइंग, क्या एक्शन लेने से आपको प्रोग्रेस आपका होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो डिजायर इज नॉट बैड। आपको माँ के ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस को बुलानी है, डिजायर है, बट एम्बुलेंस आएगी या नहीं आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, रास्ते में उसको ब्रेकडाउन हो जाएगा तो दैट इज वरी, अननेसेसरी वरी। उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, यही लगा दिया, बस से डाउन हो गया था वो, नीचे ऊपर ही नहीं आ रहा था, वो टीवी देख रहे मॉनिटर की तरफ, बस से दिखा रहा है 40 आ गया, 38 आ गया, 37 आ गया, 36 आ गया, और वो मुझे जगा रही है, देखो कितना हो गया। मैं बोला वो मॉनिटर की तरफ देख मत अभी, जो हम लोग ने करना था हमने कर लिया है, हमारे अभी तो मॉनिटर को देख मत, वहाँ जो जाना है वहाँ जाने दो, हम लोग अभी यहाँ जाएगा तो इसमें धनावटी में जाएगा, वहाँ डॉक्टर रहेगा, वो जो करना है करेगा, जो होता है भी हो जाएगा। Exactly. अभी मॉनिटर देख मत, तो मत दिखा, मैं भी मॉनिटर नहीं देखा, जो होना ही हो जाएगा, क्योंकि देखने से कुछ होने चालू है। ये लेसन मुझे बचपन में मिल गया था, जब आई वाज इन कॉलेज, हमारे एक मित्र हैं, उनको मिलने के लिए हमें जाना था, वी वेयर टू गो टू चर्च गेट, और उन दिनों मेरा टाइम मैनेजमेंट वाज होपलेसली बैड, तो शाम को 5 बजे वहां पहुंचना था, और मैंने कुछ 4:45 की या 4:50 की फास्ट ट्रेन बोरीवली से पकड़ी चर्चगेट पहुंचने के लिए, और उन दिनों तो एक घंटे से ज्यादा लगता था बोरीवली से चर्चगेट पहुंचने, बराबर। अभी मुझे मालूम है कि मैं 4:45 यहां बैठा हूं, तो 4:45 से पहले तो चर्चगेट किसी हालत में नहीं पहुंचूंगा, नहीं बस कभी, राइट। अभी 4:45 में ट्रेन में बैठा, एंड देन आई केप्ट ऑन लुकिंग एट माय वॉच, 4:52, 4:54, अरे अभी तो मलाड आया है, 4:55, लल्लू तू ये सब कर रहा है लेकिन 4 inches के पहले पहुंचने वाला ही नहीं, why are you doing this nonsense? ये वरी करके फायदा क्या है, what are you gaining out of this? अंदर से ही फ्लैश हुआ, फिर चुपचाप सीट पकड़ के बैठ गया, जब ये पहुंचना है तभी पहुंच, बट दैट वॉज अ गुड लेसन आई लर्न, जो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन वरीइंग अबाउट इट, यू आर मेकिंग योर सेल्फ मिजरेबल, यू आर मेकिंग योर सेल्फ इनएफिशिएंट। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे थे, वहां से हम घूम के इधर आ गए। तो जड़ का जब ये संग करते हैं तो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, क्रेविंग बनी रहती है संसार से, तो ये प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों साथ में चलते हैं, बराबर। प्राण शक्ति लुढ़क गई, इच्छा शक्ति अभी भी चलती है, तो दूसरा जीवन लेना पड़ेगा, बिकॉज इच्छा को फुलफिल करना है, और प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति चल रही, इच्छा शक्ति लुढ़क गई, प्राण शक्ति चल रही है, तो बस ये शरीर की जब तक आयु है तब तक उतने उच्छ्वास सब खत्म करो, दैट्स इट, नया शरीर लेने की जरूरत, बिकॉज देयर इज नो डिजायर। दूसरी इच्छा परिपूर्ति करने के लिए शरीर लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करें कि ये इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल कभी भी ना हो, इच्छा शक्ति हमारे ऊपर हामी ना हो, यानी द एलिमेंट ऑफ क्रेविंग शुड बिकम ब्लंट, उसकी धार को काट दो, जो मिलता है उसका आनंद लो, मजा करो, क्या जीवन को शुष्क नहीं बनाना है, संन्यास तो लेना ही नहीं है, जो भी अच्छा लगता है, जो भी मिलता है, एंजॉय इट, बट ये जो इच्छा शक्ति में जो क्रेविंग का एलिमेंट है वो क्रेविंग को निकाल दो, और नहीं तो क्या होगा कि जो भगवान यहां कहते हैं ये सब पोटला साथ में लेकर जाने की बात, क्या इच्छा शक्ति साथ में चलने की बात है, दैट बिकम्स अवर संचित कर्म, और ये संचित कर्म हमारे साथ चलता है। तो हमें तभी क्या होता है कि इच्छा शक्ति चलती रहती है तो नई प्राण शक्ति मिलती है, क्या इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल, समझ लीजिए कि आपके पास प्रीपेड मोबाइल नंबर है, राइट प्रीपेड मोबाइल है, आपके पास नंबर है एक, अभी उसमें आपने जितना रिचार्ज करवाया है उतना रिचार्ज खत्म हो गया, तो नंबर तो वही का वही रहता है, आप नया रिचार्ज डालते हैं उसमें, बराबर है, तो और 3 महीने के लिए आपका रिचार्ज हो गया, तो ये जो नंबर है इच्छा शक्ति है और जो रिचार्ज है वो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति खत्म हो गई, नंबर वही का वही रहता है, रिचार्ज हो गया, अगेन मोर 3 मंथ्स, नया जन्म। और मान लीजिए कि आपने सोचा कि अभी बाढ़ में जो मोबाइल ही नहीं चाहिए, ये सिम कार्ड को फेंक दो, नंबर भी गया, फिर रिचार्ज की तो जरूरत ही नहीं है, नंबर ही नहीं है तो रिचार्ज क्या क्या करे, यानी इच्छा शक्ति मिट गई तो प्राण शक्ति की जरूरत ही नहीं, यू डोंट हैव टू टेक ए न्यू लाइफ, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो प्राण शक्ति का उपयोग हमें इच्छाओं को मिटाने में करना चाहिए, यानी कि ये जो जीवन हमें मिला है ये जीवन को हम इस तरीके से चलाएं कि ये इच्छा हमारी कम से कम हो जाए। निस्वार्थ भाव से यदि हम रहें और सभी प्राणियों का हित का हम मन में ख्याल करें तो इच्छा अपने आप मिट जाती है। गृहित्वैतानि संयाति, गृहित्व पकड़ कर चलता है। इट इज लाइक दिस, मान लीजिए कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, बैंक में आप काम कर रहे हैं, बड़ा तो अदर ट्रांसफरेबल जॉब, हर 3 साल में ट्रांसफर आती है। अभी ट्रांसफर करते टाइम आप क्या करते हैं, घर का पूरा सामान है और पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाते हैं, वो आके पैक करता है और लेकर जाता है, एंड इट टेक्स टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हमारा भी यही हाल है, ये जो जीवन है जब नया शरीर धारण करना है तो पैकर्स एंड मूवर्स जो है, ये संसार जो है वो सब पैक करके हमको दे देता है, चलो भाई ले चलो। वो भी नया डेस्टिनेशन, यानी कि जो नया घर मिला, नया शरीर मिला, वहां जाके उसको वापस आने, घर तो नहीं ले जा सकते, घर तो छोड़ना पड़ता है, तो शरीर छोड़, शरीर छोड़ दिया, बाकी का सामान साथ में ले गए, बराबर। अच्छा, वहां नए डेस्टिनेशन पर गए, नया घर मिला, समझिए इस बात को, फिर क्या होगा, यहां से जब लेकर जाता है ना तो पैकर से मोर क्या करता है, जो किचन का बॉक्स है उसके ऊपर लेबल लगाया होता है, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, गेस्ट रूम, पूजा रूम, बराबर, सबके सब बक्से अलग अलग होते हैं ना लेबल लगाकर, वहां जाकर किचन का सामान किचन में अनपैक होता है, बेडरूम का सामान बेडरूम में अनपैक होता है, बाथरूम का सामान बाथरूम में अनपैक होता है और नया घर शुरू होता है। इसी तरीके से हमारी जो वासनाएं हैं उनका पोटला बनता है लेबल लगा लगा के, ये BMW लेने की वासना बाकी है, ये BMW लेने की वासना बाकी है, क्या ये जन्म में ये शादी करी लेकिन एक ही बच्चा हुआ, हमको 5 बच्चे चाहिए थे तो 4 बच्चा और बाकी है, ये वासना बाकी है, क्या रसमलाई खाने की बहुत इच्छा थी, बहुत अच्छा लगता था लेकिन डायबिटीज हो गया, रसमलाई खाना बंद हो गया, अगले जन्म में वापस वो किचन का सामान किचन में, रसमलाई वापस मिलेगी वहां, जब तक ये इच्छाएं पूरी नहीं। अच्छा, अभी नाउ ए वाइज मैन व्हाट विल ही डू, जो घर का जो सामान है ना, मालूम है कि भाई ट्रांसफरेबल जो हो, भाई बार बार लेके घूमना पड़ता है, कीप योर लगेज मिनिमम, बेयर मिनिमम जो उतना लेकर चलो, तो कितनी आसानी होती है। अच्छा, इसको आगे आपको ले जाऊं, चलो दूसरी बात, मान लीजिएगा आपको कहीं प्रवास करना है, बराबर, यहां से आपको दिल्ली जाना है, आप बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बराबर। अपनी गाड़ी है, बराबर बड़ी गाड़ी है, तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे, चलो भैया अपनी गाड़ी है ना, डाल दो उसमें, दो तकिया और डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या पड़ा रहेगा, राइट। अच्छा, आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन में आप जितना लगेज मैनेज कर सकते हैं उतना ही करेंगे, कुछ ज़्यादा अननेसेसरी एक्सेस तो नहीं ले जाएंगे। और फ्लाइट से जाना है तो वहाँ तो 15 किलो का रिस्ट्रिक्शन है, 15 किलो का रिस्ट्रिक्शन है, तो उतना ही सामान ले जाएगा ना, जा रहे हो दिल्ली, डेस्टिनेशन वही है, बट योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड्स हाउ मच लगेज यू आर कैरिंग, एंड गोइंग बाई फ्लाइट टेक्स यू फास्टर। अपनी गाड़ी में दिल्ली जाओगे तो 24 घंटा लगेगा, बराबर, राजधानी से जाओगे तो 12-14 घंटा लगेगा, और फ्लाइट से जाओगे तो 2 घंटा लगेगा। डेस्टिनेशन इज दिल्ली, हमारा डेस्टिनेशन मोक्ष है। अपनी गाड़ी से सामान ज्यादा बांध कर साथ में चलोगे तो 24 घंटा लगेगा, 24 जन्म लेने पड़ेंगे। राजधानी ट्रेन से जाओगे तो 12-15 जन्म में खत्म हो जाएगा, और कम से कम लगेज साथ में रखोगे तो फ्लाइट से जाओगे तो 2 जन्म में काम तमाम हो जाएगा। Now you have to decide how much luggage you want to carry with you. Gruhitvaitani sanyati. कितना साथ में लेके जाना है, वो इंडिपेंडेंस जीवात्मा को है, वायु को नहीं है। वायु को तो उसके रास्ते में जो भी गंध उसको मिलती है वही वो लेके जा सकता है, he has no choice. वायु तो कुछ भी लेके जाएगा, ये इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। जीवात्मा लेके जा सकता है, जीवात्मा कैन मेक ए डिसीजन दैट दिस मच ओनली आई वांट टू कैरी। और कोई आदमी है जो मस्त फकीर है, कुछ भी लगेज ही नहीं चाहिए, इमेजिन दैट सिचुएशन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विदाउट लगेज, कितना मजा आता है, कुछ झंझट ही नहीं, कुली को बुलाने नहीं, कुछ नहीं, आए मस्ती से निकल जाओ, उतरे चले गए, नो बैगेज कलेक्शन, कुछ नहीं। दिस इज व्हाट वी शुड बिकम, यानी ये जो सांसारिक लगेज जो हमारा है वो जितना कम कर सके उतनी हमारी जर्नी विल बी फास्टर। अब दिल्ली 24 घंटे में जाना है, 12 घंटे में जाना है, 2 घंटे में जाना है, दैट चॉइस इज अवर्स। तो अपनेपन का जो है, राग है, ममता है, संबंध जो है, उसको यदि हम धीरे धीरे छोड़ दें तो हम हमारी जो ये यात्रा है उसको अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। एक बहुत ये जो वायु गंध की जो बात है ना, फूल के ऊपर से वायु गंध को लेकर जाता है, फूल अपनी जगह पर पड़ा रहता है, बराबर है। ये शरीर जो हमारा है, जब मृत्यु हो गई और शरीर को जला देते हैं और फिर बाद में जो अस्थि मिलता है उसको अस्थि फूल बोलते हैं, मालूम है। जस्ट ए कोइंसिडेंस, टर्मिनोलॉजी जो उपयोग, कॉलोकियल टर्मिनोलॉजी उपयोग में हम कर रहे हैं, अस्थि फूल लेकर आए, बराबर। यानी जो वायु जो है वो गंध को लेकर चला गया, फूल अपनी जगह पर पड़ा रहा, उतना ही बचता है ना, अस्थि फूल ही बचता है ना, बाकी तो सब गया। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग ट्राइड टू से हियर। यहां जो एतानी जो है वो 7वें श्लोक में मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि की जो बात करी थी ना भगवान ने, उसके साथ कनेक्शन है। क्या अभी जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये बात बार बार मैंने यहां करी, लेकिन जब भी हमने शुरुआत करी तभी मैंने कहा था कि ये बात गलत है, ठीक है। दिस इज खाली ये बात समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन जीवात्मा यानी जो उसमें जो चेतन तत्व है जीवात्मा में, हमने देखा है कि एक तो प्योर चेतन तत्व है और उसके साथ जब ये अहंकार हमारा मिलता है तो अहंकार और ये चेतन दोनों मिलकर जीवात्मा बनता है, बराबर, दिस वी नो। सो अभी ये जो चेतन तत्व जो है दैट डज नॉट ट्रैवल, यानी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता नहीं है। ये कैसा होता है ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आओगे ना टाइम पे? ऐसा यही करेंगे चेतन तत्व का क्या होता है और ये जीवात्मा जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है या क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस, हमने समझने के लिए तो हमने देख लिया कि वायु गंध को जैसे लेके जाता है, बट एक्चुअल प्रोसेस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। समझने के लिए यहां तक हमने सब समझ लिया, प्राण शक्ति इच्छा शक्ति ये सब समझ लिया हमने, बराबर है, बट अभी ये एक लिटरली क्या होता है इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट टाइम। That is in short, after death, where does Jivatma goes? Yes, yes, yes. After death, kya hota hai? Where does Jivatma goes? Nahin, what happens? Yeah, what happens to Jivatma? Yes. And before getting the other sharir, yes, yes, yes. What is the in between? Exactly. Like this is the one sharir, other sharir, what is the in between that? Okay. Oh, that is the most important thing. So that is the most important. So don't miss and be on time. Yani thoda planning karna seekhiye. Because I keep on thinking about that, what happens after the death? What happens after the death? Yes. And where we are supposed to go? Yes. From where we have come, that is all gone. Forget it. But where we are going is important. ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी ऑन 6th, 6 तारीख को हम मिलेंगे, गुरुवार को, गुरुवार को 6 तारीख को मिलेंगे। उसके बाद में 13 तारीख को तो आई विल बी ट्रैवलिंग, सो दैट थर्सडे वी विल नॉट बी एबल टू मीट। यदि हमको सेशन करना है तो 12 तारीख को कर सकते हैं। कॉलेज 6 तारीख को कॉल लेते हैं, 6 को कॉल लेते हैं। I am just seeding the thought in your mind. That is subject to my convenience. मैं देखता हूँ मैं prepare कर सकता हूँ कि नहीं, but I am just seeding the thought in your mind कि we will be leaving on 13th, तो 12 को सुबह यदि हमको क्लास लेना है तो ले सकते हैं, यानी मेरी सुबह आपकी रात। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप अपना टाइम टेबल वो हिसाब से यदि आप सेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग एन एडवांस इंटीमेशन कि 12 दिसंबर का आप अपना टाइम टेबल वो हिसाब से सेट करो, एंड दैट विल बी द 3rd सेशन ऑफ द मंथ। तो एक काम करते हैं, We'll decide on next Thursday. But I'm just seeding the thought in your mind कि 12 दिसंबर को आप अपना schedule वो हिसाब से plan करके रखना, okay? हाँ, okay. I think 12th is okay because 14th, 15th, I'm leaving on 15th or 16th. So that is 14th is not possible. हाँ नहीं, तो 14th तो वैसे मेरे लिए भी possible नहीं, because I'll be traveling. Okay. Then I will come after one week. हाँ, वो जो भी है वो भी हम नेक्स्ट थर्सडे को जब भी मिलते हैं, we'll take the call. Just okay. Keep yourself mentally prepared to be available on 12th. Okay. आइए. Class will be 6th. Next class is on 6th. Okay. अरुद. ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ॐ शांति शांति शांतिः ॐ शांति शांति शांतिः शांति शांति शांति सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, 6 तारीख को मिलेंगे। एंड फॉर यू विजय जी, गुरु जी के साथ मेरा नेक्स्ट सेशन इज ऑन मंडे, शेड्यूल ऑन मंडे, हाँ सोमवार को यही टाइम्स, नहीं यानी दैट विल बी एट 7:30 PM IST। ओके, सो इफ यू इंटेंड टू जॉइन यू आर वेलकम। यस, Zoom इज आस्किंग फॉर अपग्रेडेशन, परमिशन फॉर अपग्रेड। हाँ तो अपग्रेड करो ना। यस यस, आस्क हिम टू अपग्रेड इट, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज इट इज फ्री लेट इट डू एनीथिंग। ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।